الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا ما تخلفوني بهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام اور آس پاس سے تشریف لانے والے بزرگوں اور بھائیوں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہم اس خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی اس بستی میں چند سال پہلے مدرسے کی جس عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، آج الحمدللہ وہ عمارت بہت اچھے انداز میں تیار ہو چکی ہے، اور ہمیں بتایا گیا کہ اب اس میں انشاءاللہ جلد ہی تعلیم کا بھی آغاز ہوگا، تو یہ بہت بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی توفیق عطا فرمائی. ہمارے وہ تمام احباب جنہوں نے اس مدرسے کی تعمیر میں حصہ لیا، وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس مدرسے میں خیر اور برکت کے فیصلے فرمائے، اور پورے علاقے کے لیے دین کا مرکز بنا دیں. وقت کافی ہو چکا ہے، اور آپ حضرات کے سامنے بہت سی قیمتی باتیں آ چکی ہیں، اس لیے ہم کوئی تفصیلی گفتگو کرنا نہیں چاہتے. ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے. ابھی حضرت مولانا انصار صاحب زید علمہ ہمیں جھنجھوڑ رہے تھے اور زمانے کے جو حالات ہیں ان پر بھی روشنی ڈال رہے تھے اور یہ بھی فرما رہے تھے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ایسا تو ہوتا ہی رہا ہے. ایک شعر مشہور ہے, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہوی, یعنی ہر زمانے میں حق اور باطل کا معرکہ چلتا رہا. انداز الگ رہے, صورتیں الگ رہیں, عنوان الگ رہے, مگر یہ معرکہ آرائی چلتی رہی اور قیامت تک چلے گی. کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ یہ سلسلہ بند ہو جائے گا. جب تک ابلیس رہے گا جب تک باطل بھی رہے گا, اور ابلیس کو چھوٹ ملی ہے قیامت تک. اس لیے حالات تو آئیں گے اور آتے رہیں. سوال یہ ہے کہ ان حالات کے لیے ہمارے پاس تیاری ہونی چاہیے مقابلے کی. اگر آدمی دشمن کے حملے کے لیے اپنے پاس تیاری نہ کرے تو پھر وہ بچ نہیں سکتا, اور حالات سے وہ صحیح مقابلہ نہیں کر سکتا. تو سب سے بڑا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یا پیدا کیے جانے کا پلان ہے, اس کے مقابلے کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے سردار سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے قیامت تک آنے والی امت کو یہ بتلا دیا کہ اگر یہ طریقہ اختیار کر لو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا. یہ راستہ اختیار کر لو تو انشاءاللہ بڑے سے بڑا دشمن بھی تمہارے اوپر حاوی نہیں ہو پائے گا, تمہیں راستے سے ہٹا نہیں پائے گا, تمہیں گمراہ نہیں کر پائے گا. اور ظاہر ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے, اور آپ سے زیادہ مشفق اور مہربان امت پر اور کون ہو سکتا ہے. اور ہمارے لیے آپ کے حکم اور مشورے پر عمل کرنا اس سے زیادہ ضروری چیز اور کچھ نہیں ہو سکتی. تو سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. www.tabligh.com The Reviver of Iman. ایک مسلمان کے لیے یہی ہے کہ وہ مرتے دم تک صراط مستقیم پر قائم رہے اور اس کی موت ایمان پر آئے, اس کی زندگی اچھے اعمال پر گزرے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے ایک مسلمان کے لیے, بلکہ ایک انسان کے لیے, کہ ایمان و عمل سے اسے نوازا جائے اور اس پر اسے استقامت نصیب ہو. جان و مال کا نقصان ہو جائے, عزت چلی جائے, یہ سب دوسرے نمبر پر ہے. سب سے بڑی چیز جس کا تحفظ ضروری ہے وہ کیا ہے؟ کہ آدمی ہدایت پر قائم رہے, گمراہی سے بچا رہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا, پردہ کر لوں گا, کیونکہ جتنے بھی رسول دنیا میں آئے ہیں سب نے دنیا سے پردہ کیا ہے, مگر میں تمہارے لیے ایسا طریقہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ دو چیزیں ہیں اس حدیث میں آپ نے جو فرمائی, وہ دو چیزیں ہیں. اور فرمایا کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہیں, ملی ہوئی ہیں. دونوں کو اپنے پیش نظر رکھ کر زندگی گزارنی ہے. فرمایا ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے, قرآن مقدس. فرمایا یہ کتاب کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف ڈالی گئی ہے. جیسے اونچے مقام پر جانے کے لیے آدمی کو کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے, اگر آپ کو کسی چھت پر پہنچنا ہے اور سیڑھی بظاہر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اوپر سے رسی لٹکا دی جائے اور آدمی رسی پکڑ کر اوپر پہنچ جائے. فرمایا اسی طرح اللہ تعالی نے اپنے پاس اپنا قرب عطا کرنے کے لیے قرآن پاک کو تمہارے درمیان میں اتار دیا ہے. جو قرآن کو پکڑ لے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا, قرآن سے وابستہ ہو جائے گا, اللہ کا قرب اسے نصیب ہو جائے گا. یہ ذریعہ ہے اللہ تعالی تک پہنچنے کا. اور جو قرآن سے اپنا اور اپنی نسلوں کا رابطہ مضبوط کر لے گا, پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کو کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا, وہ کبھی راہ حق سے ہٹ نہیں پائے گا. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دشمن کی سازشیں ناکام ہوں اور ہماری دنیا بھی اچھی گزرے اور آخرت کی زندگی بھی شاندار ہو, تو میرے بھائیوں اور ماں اور بہنوں, اپنا رابطہ قرآن پاک سے مضبوط تر کرنا ہے. اپنے بچوں کو, بچیوں کو قرآن پاک ضرور پڑھانا ہے. آپ چاہے اسکول بھیجیں یا نہ بھیجیں, کالج میں پڑھائیں یا نہ پڑھائیں, آپ کی مرضی ہے, کوئی منع بھی نہیں ہے, ناجائز بھی نہیں ہے, لیکن ہمارا ہر بچہ, ہماری ہر بچی قرآن پاک کو ضرور پڑھے گا. اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو صرف پڑھے ہوئے نہ ہو بلکہ سمجھے ہوئے بھی ہو, اس کے معنی کو سمجھے, اس کی تعلیمات کو سمجھے, اس کی ہدایات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے, تو جو قرآن سے وابستہ ہو جائے گا, نبی اکرم علیہ السلام فرما رہے ہیں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. آج کے یہ مدارس, یہ مکاتب جہاں بچوں کو, بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے, یہ اسی مقصد سے ہے کہ ہماری نسلوں میں دین ایمان قرآن باقی رہے، گھر کے اندر خیر و برکت رہے. آج ہر آدمی پریشان ہے، بیماریاں ہیں، کچھ بیماریاں تو جسمانی ہیں اور بہت سی بیماریاں روحانی ہیں، اور عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی دم درود کرا لو اور کام ہو جائے گا، یا تعویذ لے کے آ جاؤ تو بگڑی بن جائے گی. ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، بڑی پریشانی، تعویذ دے دیجیے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی فلاں سورت پڑھ لو، کاروبار نہیں چل رہا، بے برکتی ہو رہی ہے، کام بالکل ٹھپ ہے، تو سورہ واقعہ پڑھا کرو، مغرب بعد عشاء بعد روزانہ پڑھو. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو سورہ واقعہ پابندی سے پڑھے گا وہ کبھی فقر و فاقے میں مبتلا نہیں ہو سکتا. سورہ واقعہ پڑھو تو سر جھکا لیتا ہے آدمی کہ جی وہ تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، بیوی پڑھ لے گی، یوں کہتا ہے بیوی پڑھ لے گی. ارے بھائی تم پریشان ہو، بیوی کیوں پڑھے گی؟ بیوی کی ذمہ داری تو تم پہ، اب تم اسے پڑھوا کے اس پہ اپنی ذمہ داری ڈالنی چاہتے ہو. تم پڑھو، کیوں تمہارے ذہن میں کمی ہے؟ نہیں، بڑے عقل مند باتیں بنانے پہ آئے تو گھنٹوں باتیں کریں، مشورے دینے پہ آئے تو چودھری صاحب سب سے بڑے مشورہ دینے والے. قرآن پڑھنے میں پیچھے کیوں ہیں؟ جی ہماری بہت عمر ہو گئی، کیسے پڑھیں؟ تو یاد رکھو قرآن پڑھنے کے لیے کوئی عمر نہیں، مرتے مرتے بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، ارادہ تو کرو. ہمارے ہاں ایک آدمی تھا 60 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پڑھا اس نے، اور جب جلسہ ہوا تو اس کو انعام دیا گیا. تو آج بھی پڑھ سکتے ہیں، کیا بات. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہوائی اثر ہو گیا، ہر آدمی پریشان ہے گھر کا، کسی کے پاس چلے گئے، اس نے کچھ ذائقہ بنا کے کہہ دیا بڑا زبردست جادو ہے. او ہو بس، اب اور ٹینشن، پلیتے جلائے جا رہے ہیں، ہڈیا پکائی جا رہی ہیں، اس لائن پہ لگ گئے. تو چاہتے ہیں ہم بھی کوئی تعویذ دے دیں، تو ہم کہتے ہیں سورہ بقرہ پڑھو. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. کہ جی 2.5 پارے کی سورت کیسے پڑھیں؟ مولوی صاحب سے پڑھوا دیں. یہ بھی خود نہ پڑھی جائے. میں نے کہا خود پڑھنی پڑے گی، مولوی صاحب تو کیا پڑھی ہے تمہاری؟ کہ جی پیسہ دے کے پڑھوا دیں. میں نے کہا پیسہ دے کے بیچارے کو خود ہی کو ثواب نہیں ملے گا، تمہیں کہاں سے دے گا؟ اور پیسہ دے کے پڑھواؤ گے، کیا پتا وہ پڑھے بھی کہ نہ پڑھے. تم دیکھتے رہو کہ پڑھ رہا ہے اور بغیر پڑھے ہی پیسہ لے کے چلا جائے، بتاؤ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو کام کب چلے گا؟ جب خود پڑھو. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا پڑھنا خیر و برکت کا سبب ہے، اللہ کے قرب کا سبب ہے، رحمتوں کے نزول کا سبب ہے، برکتوں کا سبب ہے. ہر ہر حرف پر دس دس نیکیاں ہیں. آدمی اگر ایک صفحہ بھی پڑھ لے تو ہزاروں نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں. قرآن پڑھا جائے, قرآن سیکھا جائے, قرآن سمجھا جائے, قرآن کی روشنی میں زندگی گزاری جائے تو یہ سارے حالات انشاءاللہ درست ہو جائیں گے, گمراہیاں ختم ہو جائیں گی, ہدایتیں عام ہو جائیں گی. اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وعترتی اہل بیتی, بہت ہی پیارا جملہ ہے. آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے تو قدرتی طور پر اس کی آل اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے. بتاؤ یہ بات ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو دنیا میں کسی بھی شخص سے محبت ہو جائے تو لازم ہے کہ آپ اس کی اولاد سے بھی محبت کریں گے. اگر اولاد سے محبت نہیں کرتے یہ دلیل ہے کہ آپ کی محبت کامل نہیں ہے, ناقص ہے, دکھاوے کی ہے, ڈھونگ ہے. محبت کامل جب ہوگی, جب آدمی اس شخص سے بھی محبت کرے اور اس کی نسلوں سے بھی محبت کرے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے دونوں نواسوں کو لے کر تشریف لائے, سیدنا حضرت حسن, سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما, اور آپ نے دعا فرمائی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ مجھے ان بچوں سے محبت ہے, آپ بھی ان سے محبت کیجیے, اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی آپ محبت کیجیے. تو یہ صرف ان دونوں ہی سے محبت نہیں ہے بلکہ ان کی جو اولاد قیامت تک آنے والی ہے ان سب سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے, یہ حب رسول کی علامت ہے. پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تو دنیا سے پردہ کر جاؤں گا لیکن میرے بعد میرے خاندان والے رہیں گے. وعترتی اہل بیتی, میرے خاندان والے, میرے اہل بیت وہ دنیا میں رہیں گے, تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو. اور یہ لن یتفرقا, یہ کتاب اللہ اور یہ اہل بیت ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہیں گے, الگ نہیں ہوں گے, جدا نہیں ہوں گے. حتی یرد علی الحوض, یہاں تک کہ یہ دونوں قیامت میں مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کریں گے, کتاب اللہ بھی اور حضرات اہل بیت بھی. اللہ تعالی نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی نرینہ اولاد اس عمر تک نہیں پہنچائی کہ اس سے آپ کا سلسلہ نسب چلتا, لیکن اللہ تعالی نے آپ کی چہیتی صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے آپ کی نسل چلائی, اور ایسی بے مثال برکت اس میں ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں آپ کی نسل کے افراد پائے جاتے ہیں, جہاں تصور نہیں ہو سکتا کہ یہاں بھی کوئی نسل کا آدمی ہو سکتا ہے, وہاں بھی موجود. اور ان کا تعلق صرف نسبی ہو پیغمبر علیہ السلام سے یہ کافی نہیں ہے, بلکہ روحانی تعلق بھی نسب کے ساتھ ملے جب وہ صحیح معنی میں اہل بیت کہلائے جانے کے لائق ہے, یعنی سنت پر قائم ہوں, بدعات سے نفرت کرنے والے ہوں, اپنے نانا جان سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح صورت اور سیرت اپنانے والے ہیں. وہ دراصل عطرتی اہل و بیتی سے کے مصداق ہیں. ان کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا ہے, نمونہ بنانا ہے, اسوہ ان کا اختیار کرنا ہے. پیغمبر علیہ السلام کی طرح ہمارے اخلاق ہوں, عبادات ہوں, معاملات ہوں, معاشرت ہو, سب سیرت کے رنگ میں رنگ جائے, ہدایت پر ہم سب ثابت قدم ہو جائیں, تو انشاءاللہ دشمنوں کی تمام سازشیں ناکام ہو جائیں. وہ چاہتا ہے کہ ہمیں دین سے ہٹا دے, ہمیں اپنے پیغمبر سے ہٹا دے, اپنی کتاب سے ہٹا دے, کتاب اللہ سے محروم کر دے. اس کا جواب صرف اور صرف یہ ہوگا کہ جتنا وہ ہمیں ہٹانے کی کوشش کریں اتنا ہی ہم اپنے دین کی طرف, کتاب کی طرف, رسول کی طرف راغب ہوں. اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں. دنیا والوں کے لیے الگ الگ راستے ہو سکتے ہیں, مگر ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے چھوڑ کر کے گئے. اس لیے ہم سب یہ ارادہ کریں اور عزم کریں کہ انشاءاللہ دین پر قائم رہیں گے اور اپنی نسلوں کو بھی دین سے وابستہ کرنے کی کوشش کریں. کیوں بھائی ارادہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس مدرسے میں بھی خوب خیر و برکت عطا فرمائے, اس علاقے پر رحمتوں کا نزول فرمائے, شرور اور فتن سے, آفات و بلیات سے, آزمائشوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد ولک الشکر, لا نحصی ثناء علیک, انت کما اثنیت علی نفسک, فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین, وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إله العالمين هم سجبناهكم عاف فرما, هماري غلطيون سيدر قدر فرما, قوتاهيون سيدر فنظر فرما, عیوب کی ستر پوشی فرما, سچی توبہ کی توفیق عطا فرما, توبہ پر استقامت نصیب فرما, ظاہر و باطن میں موافقت عطا فرما, قول و عمل میں تطابق عطا فرما, ہمارے رگ و ریشے میں ایمان کی چاشنی اور حلاوت پیدا فرما, طاعات کی لذت نصیب فرما, معصیت اور نافرمانی سے نفرت دلوں میں پیدا فرما. الہ العالمین ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرما, ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا نصیب فرما, جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما. الہ العالمین آپ نے اپنے نیک بندوں کو جو بھی دینے کا ارادہ فرما رکھا ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما, اور اپنے نیک بندوں کو جن شرور سے بچانے کا فیصلہ فرما رکھا ہے ان سب سے ہماری بھی حفاظت فرما. الہ العالمین ہم آپ کے کمزور اور ناتواں بندے ہیں, نفس و شیطان سے ہم بچ نہیں سکتے جب تک کہ آپ کی نصرت اور مدد اور حفاظت ہمارے ساتھ نہ ہو. الہ العالمین آپ ہم سب کے مولا اور آقا اور خالق اور مالک ہیں, رحمان و رحیم ہیں, غفار ہیں. الہ العالمین آپ ہمارے لیے خیر اور عافیت کے فیصلے فرما دیجیے. اس مجلس کو بے حد قبول فرمائیے, اس مدرسے میں ہر طرح کی خیر اور برکت مقدر فرمائیے, ہر قسم کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائیے, علم اور دین کی اشاعت کا ذریعہ بنائیے, طلبہ اساتذہ منتظمین معاونین سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے. الہ العالمین اس پورے علاقے پر جو لوگ بھی دنیا سے گزر چکے اور قبر میں جا چکے ان سب کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے. الہ العالمین ان کی قبروں کو روشنی اور نور سے منور فرما دیجیے. پروردگار عالم جو ہمارے بیمار ہیں, بھائی ہمارے بیمار ہیں, بہنیں بیمار ہیں, ان سب کو شفائے کامل عطا فرمائیے. الہ العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرمائیے. جو خاندانی جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں باعزت اس سے نجات عطا فرمائیے. جو قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں ان سب کو اس بوجھ سے بعافیت خلاصی عطا فرمائیے. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرمائیے. جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنا دیجیے. الہ العالمین جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں عافیت والے رشتے عطا فرمائیے. الہ العالمین ہمارے اساتذہ, والدین, مشائخ, اعزاء, اقربا, محبین, متعلقین, محسنین, معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے. تمام عالم میں امن و امان قائم فرمائیے. ہمارے ملک میں اور خاص کر کشمیر میں بھی امن و امان قائم فرمائیے. برما میں, فلسطین میں, الہ العالمین افغانستان میں, یمن میں اور جہاں جہاں بھی بدامنیاں ہیں ہر جگہ امن کے حالات پیدا فرمائیے. جان و مال کے تحفظ کے فیصلے فرمائیے. ظالموں کے تسلط سے ہم سب کو نجات عطا فرمائیے. مظلوموں کی مدد فرمائیے. ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرمائیے, ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہمارے ناقص کاموں کو مکمل فرما دیجیے, بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما دیجیے. ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. جیسا کہ آخرات کا معلوم ہے اور اخبارات میں پڑھ بھی رہے ہوں گے, اس وقت